إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين مبكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي ديلو سيوات تي توفيق بروم بي تبارك وتعالى كي سونو تيري بوبو دي المنتقى من إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان مو ملني نيجي بالاغي تي الباب السادس موي جوروم بنيلو بونتو بي mu melni sunu bind bi wessu gison nañ waxu ibn qayyim bu am solo bobé nga xamni indi won na sunu kanam lu tollok jurom ñaari bereb yo xamni sunu borom daf ci bolé ndo di tuddu ñaari ciosan yu mag yoyé nga xamni moy objectif bi ak ki lay dimbali pour nga ag ci objectif bobu te mu nekkon lo xamni lu fess lu leer la ni objectifu jambi bi gëna mag bi gëna reey ci objectifam yépp moy ginnaw bim nekké abdun lillah an yakuna abidan lillah manam mu ag ci rutba al ubudiyyah nek ko xamne day takko lolou xam nga ku juddou rek nek abd mango sunu borom mbindefam yep ay abd lañ abd moy jam yowmal qiyamati tamit kuy dik da ngay dik nek jam waye ci digeunte bobu digeunte bi ngay juddou fekk jam nga ak yowmal qiyamati biñ lay dekkal ngay wuyu say borom ngay wuyu sa borom nek jam dafa am lu dox ci digënté bi lu am solo lu reey lu mag ndax bo xolé ñi judd ñep amna ño xamni judd nañ di way gëm yalla amna ño xamni judd nañ di way wedd yalla kadalika yowmal qiyamati ña fa yorot tamit amna ño xamni dañu exsi di way gëm yalla amna xam dañu exsi di way wedd yalla kon fofu giso deugantan ngeenel fofu amul ben difference kon ci ñi gëm ak ñi gëmul effectivement parce que ñepp abd lañ mais ci digënté ma nak ci la ngeenel la nek moy ñi nek ay abid nga xamni nak dañoo taxaw ci maqam ubudiyya deugantan deggal jaamu gi déterminer objectif bi nek ci nak ci tawfiqu sen borom di dundu deugantan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lolu luñuy dundu la luñuy tahqiq la luñuy deugal la luñuy appliquer la iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bu ko defé ngay dox ci manazili moy ci pays ben par ben diko escalader di dem ngir deugal lan ngir deugal sak ubudiya deugal abid bi nga nek moy jamu katu yalla jam bi ñep jam lañ yefer bi jam la julit bi jam la ki gem jam la ki weddi jam la mais jamu katu yalla bi nak lañ soxla mango koku moy ki deugal al ubudiya koku moy al abid moy jamu katu borom bi tabaraka wa taala kon lolu moy objectif bu ko defé nak objectif ba ki la ci dimbali iyyaka nasta'in muy allah ba legi kon lolu rombon nañ ko borom téré bi indi won ci lu tollok juroom ñaari misal yo xamni rot na ci alquran bu ko defé muy way di wax mu ne anna allah subhanahu wa ta'ala khalaqa al khalqa li ibadatihi mu ne deug deug sunu borom subhanahu wa ta'ala dafa bind mbindefi ngir ñu jaamu ko lolu la sunu borom teur ci alquran mu leer nañ ci suratu zariyat wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun deglul bu bax wax ji wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun lolu hasr la ak teunk la moy binduma nit ak jinne ludul ñu jaamu ma kon nekete amul benen cause amul benen objectif amul benen djublu way sune won dama bind nit ak jinne ngir ñu jaamu ma fofu meun nga am sax touti xel ñaar ne ah meun na am amna benen sabab comme bi la leral amna sabab bu laq ci ginnaw mais dafa indi lan dafa indi ak daq wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gis nga mu indi magi nga xamni day daq dadi indi adatul istisna muy illa nga xamni day definitif day catégorique jaamu yalla kesse motax sunu borom bindiñu lenen taxul mu bindiñu kenen taxul mu bindiñu mindeef taxul sunu borom bindiñu mu ne kon jaamu gogu nak al jami'a dafa nek jaamu go xamni dafa dajale lambo bolo li ma'rifatihi ci xam ko wal inabati ilayhi ak delu ca mom wa mahabbatihi ak beug ko wal ikhlas lahu ak selal ñel ko mangok jaamu sunu borom dafa nek lo xamni dafa dajale xam borom bi tabaarak wa ta'ala sa borom boko xamul do ko meuna jaamu so xamul sa borom do xam sa bop mangok do xamni jaam nga mangok doko meuna jaamu ga doko meuna taxawé faaw nga xam kuy sa borom te xam sa borom mi ngi delu wat ci kemtaan yi nga xamanteni ni lu beud di tek lu beud di gis la duñ ko de ko al ayat al mar'iyya benen wal bi moy al ayat al matluwa moy kemtaan yi ñi jang wal inaba ilayhi wa mahabbatihi ak delu ci mom gis nga ñepp dañuy delu ci seen borom ñepp ay delu ki gëm yalla ak ki gëmul yalla ñepp ay delu ci seen borom mais delu gogu delu ko forcé la gis nga delu ko forcé la lolu moy karhan delu ko forcé mais nak dafa am taw'an delu ko tanef nga xamni xol bi moy tan al ubudiyya mu delu ci boromam gis nga mu delu ci borom ndax dafa tan akuk njaamu lolou moy al inaba moy delu bi xol bi di delu ci borom wéru ci boromam wakirlu ci boromam jafandu ci boromam ngok lolou dafa bok ci maqama yi nga xamni mo nek ci bir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in moy niveau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in te bu ci nek dafa laaj lan dafa laaj appliquer dafa laaj deugal dafa laaj taxawal mune wa mahabbatihi ak beug ko gis nga mahabba ñewna tamit beug borom bi tabaarak wa ta'ala jaamu yalla du dem ludul beug day nek ci bir wal ikhlas lahu ak selal ñel ko gis nga purifier jaamu gi mu nek lu pur lu sel lu set wich mangok lu neex lu jaxaso lu tilim yo doomu adama beug loko chaque jour ngeen gis gaay yi caméra ay ndox nan ndox mi lañu wa SDE di jox ndox mi dafa neex gis nga tayib legui li ngay defal sa borom bu neexé yaakar nga sa borom nanguko yow doomu adama su fekke ya meuna am full ak personnalité yi suñ lay jox lu neex do ko nangu do ko accepter dang koy rejeter legui nak nga bëgg jël lu tilim yow lu jaxaso wala lo xamni teggo ko ci xam xam dang koy lambatu gis nga dang koy lambatu bi gagne bi perte ngay def yaakar nga sa borom nangul la lolou togal togal en âme et conscience nga wet nga xalaat nga jël sa julli nga tek ko nga xol sa julli ndax teggu na ci xam xam wala teggul ci xam xam sa jaamu yalla yep jël ko nga xol nga peser yow li ngay def ci acte d'adoration par rapport ak liñ ci am ci xam xam nga nat xol pratique be xam xam bi ndax tolo nañ ndax say pratique xam xam moko couvrir xam xam moy base bi ci xam xam lay doxé wala bok yow da ngay lambatu rek da ngay jëf su fekke teguna ci xam xam alhamdullilah continuel nga gëna gor gorlu nga yok su fekke teggul ci xam xam nak ah attention xolatal sa bop nga gor gorlu nga daw nga fexé ba loy addoti ci salamign ben cieur bu yeungatoti xol bi ci lu muy laxasu wala lu muy tey wala lu muy bayyi wala lu muy fas fexel ba mu teggu ci xam xam mu nito li nga xamanteni ni mom moy xam xam budul lolu rek aha mi ngi non kon lolu lu jara bayyi xel la bul def rek di lambatu bi gagne bi perte dedet lolu worul sagam ci aduna fi la lolu worul waxuma la sa digeunte ak sa borom kon bayil xel lolé bu bax mune kon fa bi dhikrihi tatma'innu qulubuhum wa taskunu nufusuhum wa bi ru'yatihi fil akhirah tuqirru 'uyunuhum wa yatimmu na'imuhum ci tuddu ak fatali ko sen borom ci la sen xol di dalé ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub gis nga gañi mangok gis nga gañi xam sen borom gis nga fañuy tollu ci amuk dal am sécurité amuk gindiku am lumière aw man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nura nit ñang ci lendam yow yang ci leer nit ñangi faatu yow yang dundu gis nga alladheena amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun nit ñang ci insécurité yow yang ci sécurité naam nit ñang ci reer yang ci gindiku naam parce que yang ci sirat al-mustaqim do reer yang ci yoon bu jubbi yang ci sirat al-mustaqim fofu sécurité mo fa am sécurité bir sécurité biti sécurité aduna sécurité al-akhirah ñi ñi ngi tit di ragal ci sen avenir di jaxlé di ragal jinné di ragal sheytaane di ragal lu né gis nga di ragal beut di ragal lu né di ragal njabar di ragal yow yang ci sécurité bu mat sekk ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun sunu borom mune ñi nga xamanteni ñoy pété yalla yi ñoo fété ak yalla ñoñu duñu tit duñu jaq ndax lan sécurité mango bu ko defé kon ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tayseer defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh